Minęła druga, więc nie za pięć minut, ale już startuje w Trójce audycja od Panka do Franka. Ten samochód rzeczywiście nie posiada wad. Jeździ bardzo szybko, całkiem dużo mocy ma. Tak to silnik, bo to pompy daje i ten czad to skaska, skarpeta, skaska, skarpeta, skaska, skarpeta. Skaska, skarpeta, skaska, skarpeta, skaska, skarpeta. Dobry wieczór. Skarpeta wjechała na salony wśród nocnej niszy, zaczynając audycję od Panka do Franka. Od razu mówię, że to będzie album wieczora, nawet nocy, czyli ulubieńcy bandytów zespołu Skarpeta. Ten program realizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny czwartej w Trójce. Zapraszam cię na krwiobranie. Wypiję krew z twojej szyi i będziesz mą, będziesz mą. Łap-ba-ba-ba, łap-ba-ba-ba, łap-ba-ba-ba. Mój plan okrutny to krwi spijanie. W czerwone plamy twoje ubranie. I nie przeszkodzi mi chłopak twój nowy, ni jego ostry palosikowy. Łap-ba-ba-luba, łap-ba-ba-luba, łap-ba-ba-luba. Królowi w trumnie przerywać spanie. Podstępem serce jego kaleczyć i wszystkie plany po prostu niweczyć. Łap-ba-ba-luba, łap-ba-ba-luba, łap-ba-ba-luba. Mickey Monster z albumu Ulubieńcy Bandytów. To płyta wieczora, nawet nocy zespołu Skarpeta. Dzielo zaśpiewał Będziesz mą, będziesz mą. A ja mam nadzieję, że państwo będą ze mną i z Trójką dziś do godziny czwartej. No to jeszcze jeden albo może dwa kawałki o wampirach. Ten pierwszy zaśpiewa zespół francuski Dionysos, Vampire Dans Amour. Embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre je pars en confetti. Vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre je pars en confetti. Jestem przyzwyczajony, aby mówić z angielska vampire, a Francuzi zaśpiewali po prostu vampire de l'amour, vampir miłości. My w Polsce jesteśmy z kolei otrzaskani sępem miłości dzięki Michałowi Wiśniewskiemu i przebojowi zespołu Ich Troje, ale po Francuzach nie Polacy wystąpią, ale skład z Monachium, mianowicie Aloha Input i kolejna piosenka tej nocy o wampirach, Vampire Song. With this gathered mind that was circumposed on that long, blown out just as together with this gathered mind. There was seven bulls on that ground. Low now, dust of his lungs, close thrown out, coach right just in the ground of his soul. Aloha Input i Vampire Song o wampirze, który czekał na słońce chyba po to, aby dokończyć swoich dni po niezwykle długim życiu, no bo wiadomo, jak wampiry reagują na światło słoneczne. A teraz w audycji od Panka do Franka zespół Skarpeta wyjaśni, o co chodzi w muzyce ska. Że to nie są dźwięki na sen, mimo tego, że piosenka będzie nosić tytuł Ska en Sen, czyli skansen, ska na sen, nie, ska nie na sen, ska... Ska do skakania. I mam nadzieję, że Państwo też są już obudzeni, mimo tego, że gramy wśród nocnej niszy w audycji od Panka do Franka w Trójce. Dziś opowiem Wam historię o muzyce zwanej ska. Dziś opowiem Wam historię i zaśpiewam tarara. Do poduszki, ska podrywa nasze nóżki. Ta ra ra ra ra ra ra. Tak wygląda ska, wygląda ska. Ta ra ra ra ra ra ra. Tak wygląda ska, wygląda ska. Ta ra ra ra ra ra ra. Tak wygląda ska, wygląda ska. Ta ra ra ra ra ra ra. Tak wygląda ska, wygląda ska. Przyjacielu, ległeś sobie w swym fotelu. Włącz muzyczkę, słuchaj sobie. A pod sam spłynie po tobie. Wszystkie meble wnet odsuniesz i na fali ska pofruniesz. Pogrążone w tej ekstazie już nie musisz być na gazie, bo ta ra ra ra ra ra ra. Tak wygląda ska, wygląda ska. Ta ra ra ra ra ra ra. Tak wygląda ska, wygląda ska. Ta ra ra ra ra ra ra. Wygląda ska, wygląda ska. Ta ra ra ra ra ra ra. Tak wygląda ska, wygląda ska. Wygląda ska, wygląda ska. Wygląda ska, wygląda ska. Program Trzeci Polskiego Radia. Fabryką zajmie się osobiście agent J23. Znane są plany konstrukcyjne prototypu Majera. Sabotaż wewnątrz nie wchodzi w rachunek. Zaczynam. J23. J23. Aktywizację grup bandyckich zaobserwowano w kwadratach F5, H1, C3. Zwijamy Majdan. Cała akcja wzięła w łeb. Nie zwijamy jeszcze Majdanu. Piosenka Skansen płynnie przeszła w temat z filmu Stawka większa niż życie. Temat skomponowany przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, nieodżałowanego. J23, taki tytuł nosił ten tune. A teraz melodia bardzo podobna. Olaf Driglasow i pieśń o bohaterze. Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku. Będzie ta ballada. Muzyka. Druga 21 i 25 sekund. W trójce słuchają Państwo audycji Od Panka do Franka, w której ten sam lider zagra i zaśpiewa, ale z innym składem, czyli cyrk Deri Glasow. Hej, panie! Spytam jak tam pańskie plany i jak nowa płyta dla miejscowej gazety pana odpytuje. Muszę zrobić wywiad, chociaż dziwnie się dziś czuję. Panie Deri Glasow, pańska nowa muzyka, gdzie są riffy siarczyste? Ja się pana pytam, po co cały ten cyrk i ta nagła zmiana. Panie Deri Glasow, ja się pytam pana. Hej panie, co się z panem dzieje? Wracając do wywiadu, co pan żuje na śniadanie, co pan chlebce do obiadu. No i w sprawie muzyki niech się pan wytłumaczy, co to za trąby i co to w ogóle znaczy, nie? Panie Deri Glasow, ja pytam za troskany. Poczuli się zdradzeni wszyscy cztery pańscy fani. Ta muzyka mnie oznacza, co się dzieje do cholery i czemu odliczamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Hej panie, co się z panem dzieje? Że konio do piwa mu nasikał. Panie Deri Glasow, czyś pan całkiem zwariował? Chyba muszę zacząć cały wywiad od nowa. Widzę jak z mych ust płyną tęczowe litery. Panie Deri Glasow, co się dzieje do cholery? Hej panie, co się z panem dzieje? Hej panie, pan się ze mnie śmieje. Hej panie, co to za muzyka? Obraz przed oczami jakoś dziwnie mi zanika. Denta, sekcja denta. No ja tam słyszałem riffy siarczyste, oprócz tego dużo nienadętej sekcji dentej, cyrk Deri Glasow w audycji Od Panka do Franka w trójce, w której wracamy teraz do albumu Wieczoru, a nawet Nocy, Ulubieńcy Bandytów, zespół Skarpeta, a utwór to No Alko, o problemach z brakiem alkoholu, ale według mnie to nie są żadne problemy, problemem jest nadmiar alkoholu. Chciało żyć. Wszystkie sklepy są zamknięte, a w na wielki ruch. Są tu szlugi i złodzieje i nie jeden żółty spór. ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Już niedługo będzie dobrze. Znowu nocne zaczną żyć. Będzie gwarno i wesoło. Piękne życie wróci w nim. W telewizji Andrzej Krzywy znów z playbacku będzie grał. Jego sprawą jest publika. Ha, ha, niech wyżyta to artycha. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Ha, ha, ha, dzisiaj wika niedostępna. Krzywy to raczej na żywo umie śpiewać, a przed nami piosenka o trójkowej długości 3 minuty i 33 sekundy. Będzie trwała postmodernistyczna Ewa z albumu Ulubieńcy bandytów zespołu Skarpeta. Cholernie, cholernie po make-up. Wieczorami farbuje paznokcie, przy okazji również włosy. Wieczorami maluje paznokcie, przy okazji również włosy. I ciągle kusi cię postmodernistyczna Ewa. Ciągle kusi cię postmodernistyczna Ewa. Na Ewa, Ewa. I różnimy się od zwierząt. Potrafimy powstrzymać instynkty. Oni lecą są w niebie. Przewracają się, nie patrzą na siebie. Postmodernistyczna Ewa zerwi dla niej owoc drzewa. Wieczorami farbuje paznokcie, przy okazji również włosy. I ciągle kusi cię postmodernistyczna Ewa. Ewa. Ciągle kusi cię postmodernistyczna Ewa. Ewa. Ciągle kusi cię postmodernistyczna Ewa. Ewa. Ciągle kusi cię postmodernistyczna Ewa. Ewa.

jedną wolna noc. Ciszu legnie drzwi, to jest namiot jaguaru. Piory biorą raj, to jest piorun to. Piękna wszystkie są, gdzieś się będzie wiosen. Taki już mój los, dziękuję, dziękuję. No i udało się odezwać między utworami. Państwo słyszeli, że przerw tu praktycznie nie ma, tu jest ostra jazda. Album Charlie Locke zespołu 666 Aniołów, czyli po prostu kawałki Misfitsów po polsku. Za nami Noc Żywych Trupów, Horror Hotel, 20 Oczu i Upiorów Wolna Noc. Cztery utwory ze strony A, teraz piąty, czyli Gin, Gin, Kochanie. No i ten kawałek to państwo znają z różnych wykonań, tym razem po polsku. Schizmaciek nieodżałowany powołał ten projekt muzyczny kilka lat temu i ta płyta też ukazała się kilka lat temu, ale na winylu nabyłem ją drogą kupna dokładnie tydzień temu na pięknym, czerwonym, takim brudno-czerwonym ze fioletowymi zaciekami winylu. To nie jest czarna płyta, jest czerwona jako kładka tego winyla. Charlie Locke, 666 Aniołów w audycji Od Panka do Franka w Trójce. No to teraz Gin, Gin, Kochanie wśród nocnej niszy. Die, die, my darling, śpiewał na albumie RFID Wolf's Blood Glenn Danzig dokładnie 40 lat temu, ponieważ tamten album Misfitsów miał premierę w 1983 roku, a przed chwilą Zespół 666 Aniołów z płyty winylowej Czarci Lok. Jest też wersja zespołu Metallica, którą Państwo świetnie kojarzą z albumu Garage Inc., wydanego w 1998 roku. Też całkiem udane, no i udane wykonanie, które ponownie przywróciło popularność temu utworowi, a przed chwilą Gin Gin Kochanie. Takie polskie tłumaczenie tego klasyka death punkowego, horror punkowego. Przed nami szósty utwór z albumu Wieczoru, a nawet Nocy numer 2, czyli płyty Czarci Lok w audycji Od Panka do Franka w Trójce. To będzie utwór Kula i zespół 666 Aniołów. Tak ciało pewne kul na ulicy. Jeziony jest. Wiele tego łeb rozczaskany na betonie. Jeziony jest. Jego żona miąka się, jego żona boi się. Uciekaj, czekaj stąd. Tak sam jest doszczony, że nie żyje w nim moc. Tak sam jest doszczony, kiedy zbierają go. Tak sam to powiada pan prezydenta skrom. Wśród nocnej niszy w Trójce w audycji Od Panka do Franka słuchają Państwo albumu Czarci Lok zespołu 666 Aniołów. No i to był utwór tytułowy, wcześniej Kula, w którym zespół relacjonował tragiczne wydarzenia związane z zabójstwem Johna Kennedy'ego, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Te wszystkie utwory oczywiście pochodzą z repertuaru zespołu Misfits, a teksty polskie, no trochę są bardziej komunikatywne, przyznają Państwo, chociaż i Misfici nie owijali w bawełnę, że tak powiem, liryczną. No to co, jeszcze zostały nam trzy utwory ze strony A, Kong, Uwrót, Zakazany Krąg i Z Piekła Rodem. Może się udaje zagrać jednym, że tak powiem, rzutem. Trzy utwory w trójce zespołu 666 Aniołów. Powiedziałbym rzutem na taśmę, no ale to jest płyta winylowa, czerwona, z fioletowymi zaciekami. Gramy zespół 666 Aniołów w trójce. Kong, Uwrót. Tak. i to była chwila dla winyla w audycji. Od Panka do Franka w Trójce wystąpił zespół 666 Aniołów. Taki tribute band powołany, aby grać utwory zespołu Misfits, legendy horror punkowej. Ten zespół powstał w 2001 roku w Bydgoszczy i pomysłodawcą był schizmaciek Max Horror. Niestety zmarły rok temu artysta, znany między innymi z zespołu Schizma. No i to jest też trochę wyraz hołdu mojego dla tej bardzo ważnej postaci na muzycznej mapie Polski. Miałem zaszczyt poznać tego artystę i kiedyś nawet wystąpiłem na jednej scenie z zespołem 666 Aniołów, gdy grałem jako DJ podczas imprezy halloweenowej. Tak więc ten winylowy album kupiłem w ramach popularyzacji pamięci właśnie o Maćku, o bardzo ciekawej postaci i świetnym wokaliście, który również śpiewał w zespole The Cavs. I teraz chciałem właśnie ten zespół przypomnieć z albumu Electric Anaconda, utwór tytułowy. Pełna nazwa tej płyty Pełen tytuł brzmiał Count von Meidenhof and the Electric Anaconda Society. To z tego krążka przed chwilą Electric Anaconda zabrzmiała. Zespół The Cavs i schizmaciek na wokalu, który zmarł w ubiegłym roku, 2022, niedługo minie rok. A teraz z innej płyty zespołu The Cavs ZWWK. I to będzie chyba jedyny, jaki znam, utwór po polsku tego międzymiastowego bendu. W audycji od Panka do Franka w Trójce.